जन्म ध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वंच वस्तुंतर देशांतर च अनुपलब्ध है। पहला पंक्ति जन्म ध्वंसाभ्याम प्राग, माने जन्म प्राग ध्वंसश्च ऊर्ध्वं वस्तुंतरे देशांतर च अनुपलब्ध है, और वस्तुंतर में भी उपलब्ध नहीं है, देशांतर में भी उपलब्ध नहीं है। एक घट अपना उत्पत्ति से पहले देशांतर वस्तुंतर उपलब्ध था क्या? वो नहीं। नाशन के बाद में भी देशांतर वस्तुंतर उपलब्ध नहीं होता, स्व कारण में भी उपलब्ध नहीं है, देशांतर में उपलब्ध नहीं है, वस्तुंतर में भी उपलब्ध नहीं है। घट उत्पत्ति से पहले, नाश के बाद, उत्पत्ति के बाद नाश से पूर्व में कहां उपलब्ध होता है? स्व कारण मात्र उपलब्ध होता है, अतः कारण से भिन्न नहीं है, सिद्ध कर चुके हैं। तथा परमार्थ सदा अविनाशिनो अबाध्यस्य आत्मनो अतत्विद्धि अज्ञातत्वात् अविद्यमान कल्पस्य अभाव अविद्यमानत्वं परमार्थ तो असत्ता न संभवति। इसलिए परमार्थ सत कैसा है? अविनाशी, अबाध्य है। ऐसे उस आत्मा को न जानने वाला व्यक्ति उसको क्या कहता है? उसका अभाव कह देता है। अतत्विद् भी अज्ञातत्वात् अतत्विद्ताओं के द्वारा ज्ञात न होने से विद्यमानस्य अभाव अविद्यमानत्वं, विद्यमान का भी अभाव मैंने अविद्यमानता वे लोग कथन कर देते हैं अज्ञानी लोग, वह वास्तव में परमार्थ तो असत्ता न संभवती, परमार्थ सत की असत्ता नहीं हो सकती। क्यों? सर्वत्र अव्यभिचारात्, क्योंकि सर्वत्र उसका देशांतर कालांतर वस्तुंतर सर्वत्र उसका व्यभिचार नहीं होता, कहीं भी व्यभिचार नहीं। त्रिविध परिच्छेद शून्यता इत्तम भाष्यकृति संस्कृत साध्यत्म परिच्छिन्न परिच्छिन्नत्व और हेतुत्वं च बोधितम्। इस प्रकार भाष्यकार ने क्या कर दिया? सद और असद को पक्ष बना दिया, साध्य बना दिया, और परिच्छिन्न परिच्छिन्नत्व को हेतु बना दिया। शीतोष्णादि असत परिच्छिन्नत्व ऐसे कर दिया, आत्मा सत अपरिच्छिन्न, ये अनुमानों को भाष्यकार ने श्लोक से संकेतित करके बताया। अब इसी पन्ने का अंत में जाओ, बीच में वही भाषा मसून का अनुवाद किया इन्होंने ले रखे हैं, उसको छोड़ देना। ननु सर्वेशमी कुतो न निर्णय, प्रश्न उठता है फिर सभी को निर्णय क्यों नहीं होता? सत सदैव असद असदैव सर्वेशमेव कुतो न निर्णय इत्याशंक्य सर्वेशम तत्वदर्शित्व अभाव। समस्या ये है, सभी तत्वदर्शी नहीं, सभी अतत्वदर्शी होते हैं, सभी अतत्वदर्शी होते हैं ना, इन्हें होते हैं नहीं, सभी दर्पणदर्शी होते हैं। मैं कहता हूं इसलिए सब क्या है? दर्पणदर्शी होते हैं, तत्वदर्शी नहीं होते। सवेरा हुआ शाम हुआ तो दर्पणदर्शी हो जाते, कोई तत्वदर्शी नहीं होता है। साफ कहते तत्वदर्शी तो अभावात तत्वदर्शी नाम तू अस्त्येव निर्णय, तत्वदर्शियों का निर्णय होता ही है। इसी बात का उत्तरार्ध में श्लोक में कहो भयोस्तु इत्यादि से उभयो आत्मनात्मन संस्थितो दृष्टो अंत, दृष्टांत कर थोड़ा गलत छपिए ठीक करो, दृष्टो अंत सत सदैव असत असदैव इति निर्णय तत्व दृष्टो, आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें नहीं है, 57 में नहीं है, 58 में भी नहीं, 59 में जाओ, दर्शवीर ब्रह्मविद भी तत्वदर्शी भी ब्रह्मविद भी मिला 59 पेज 59 नीचे पंक्ति। तो कैसे हैं वो उभयों में आत्मा और अनात्मा का जो सदस्यों का दृष्टो अंत उन्होंने अनुभव कर लिए करके निर्णय लिया है। क्या अनुभव करने लिए निर्णय लिया? सत सदैव असत असदैव इति निर्णय, किनके द्वारा? तत्वदर्शी भी माने ब्रह्मविद भी निर्णीतः। तस्मात् त्वमपि तेषां दृष्टिम् अवलंब्य अवलंब्य, इसे तुम भी उनके दृष्टि को अवलंबन करके शोक मोह हित्वा शोक मोह को त्याग करके चीतादि सिदिक्षस्व अमृतत्वाय कल्पते इत्याशयः, पूर्वोत्तर संबंध कर दिया। ये इस आशय से यह श्लोक या भगवान ने कहा था। अब कहते ठीक है, ये बात सिद्ध हो गया, सत सदैव असत असदैव, लेकिन सत शब्द से हम क्या लेना चाहते हैं? फिर हमने समझा दिया आत्मा करके, लेकिन पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य दर्शनकार लोग सत शब्द से जाति लेते हैं, सत्ता एक जाति है, और आप लग रहा है मुझे कि सत शब्द से आप स्वरूप का कथन करना चाह रहे हैं, इसे विकल्प है, सत्ता जाति माने जाए या स्वरूप माने जाए, क्या मानना चाहिए, उसके लिए अगला श्लोक शुरू हो जाएगा। न सदिति सामान्यम स्वरूपम व आनुगिरी 59 में ही सदिति इसकी अवतरणिका 17वें श्लोक का अवतरणिका, सदिति सामान्यम स्वरूपम व प्रथमे तस्य विशेष सापेक्षतया प्रलय देशयाम अशेष विशेष विनाशे विनाशस्य। लेकिन सामान्य रूप जाति लेने में समस्या यह होगा पहला पक्ष लेने में, क्योंकि वह हमेशा कोई द्रव्य आदि का प्रेषक करता है, वह अन्य आश्रित है ना, जो सत्ता जाति होती है कहाँ रहती है, द्रव्य गुण कर्म में, हमेशा द्रव्य कर गुण कर्म रूपी विशेष की अपेक्षा है, उसके बिना टिक नहीं सकता, अन्य आश्रित वस्तु को स्व आश्रय की सदा अपेक्षा रहेगा ही, इसलिए कहते हैं कि देखो वह की के क्या करता है, वो तस्य विशेष सापेक्षतया प्रलय देशम अशेष विशेष विनाश है, और महाप्रलय में क्या होता है, समस्त द्रव्य गुण कर्म नष्ट हो जाते हैं, समस्त विशेष रूप जितने पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान वगैरह उनका खत्म हो जाएगा, फिर सामान्य कहां रहेगा, जब द्रव्य गुण कर्म नहीं रहा आश्रय नहीं रहा तो इनका विनाश हो जाता है। आगे बताऊंगा छह प्रकार से नाश हो सकती है, उनमें से आश्रय नाश से भी एक नाश मानी जाती है, और जो आश्रय सापेक्ष वस्तु होता है निश्चित रूप में आश्रय का नष्ट होने पर अवश्य वो भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं विनाशस्य न तो आत्मादयो विशेषाः न च आत्मादयो विशेषाः तदापि संति इति वाच्यम्। यदि कोई कह सकता है आत्मा तो रहेगा महाप्रलय काल में, नहीं रहेगा आत्मा, यदि आत्मा रहेगा आत्मा तो द्रव्य है, उसे सत्ता जाति रहेगी, बाकी सकल घटपट संसार पूरा ध्वंस भले ही हो जाए लेकिन आत्मा तो रहेगा, अनंत जीवात्मा है, जीवात्मा रहेगा वो द्रव्य है उसमें सत्ता रहेगी। ये जो पूर्व पक्ष कहता है कदे नचवाच्यम आत्मातिरिक्ता नाम विशेषाणाम कार्यत्व अंगीकारा, के कार्यो में ही जाति माना आपने, और कहते द्रव्य में है तो आत्मा भी कह देते हो, वास्तव में क्या है, आत्मातिर सकल कार्यो में ही जाति मानी गई है, कार्यत्व अंगीकारा प्रलय अवस्था एवं अनवस्था, और प्रलय अवस्था में कोई भी कार्य नहीं रहता है, आत्मस्तु सामान्य आत्मनो धर्मित्व उक्त दोषा, और आत्मा तो भले रहेगा उसमें सामान्य आत्मनो सामान्य रूपा जाति का, उस आत्मा में रहने पर भी धर्मी का स्वरूप होकर रहेगा, ग्रहण कौन करेगा, आत्मा में उस समय आत्मा है ये आप इसलिए मानना चाहते पुनः सृष्टि के कारण से, लेकिन विद्यमान से आत्मा सत्ता जाति भी है, निर्णय कैसे होगा, अब ये कहना पड़ेगा आत्मा में जैसे हम लोग वेदांत लोग सब कहते क्या है, जीवात्मा उस तरह से रहता है जैसे समुद्र में अनंत घड़े को रख दो, अपने अपने अविद्या रूपी उपाधियों को लेकर के सब माया में पड़ा हुआ, माया रूपी समुद्र में अपना अपना उपाधि को लेकर के बैठा हुआ है महाप्रलय काल में। इसलिए वर्णन भी क्या होता है, भगवान वराहावतार से क्या किया था, पृथ्वी कहां थी, समुद्र के नीचे, वहां से उसको उठा के लाए बाहर अपने दाड़ों में फंसा कर वराह अवतार, हिरण्याक्ष को मार के उसको निकाल कर लाए, जो हयग्रीव नामक राक्षस था उसको मार दिया, भगवान हयग्रीव अवतार लिए उसको मार करके वेदों को उठाया, अभी नीचे था दबा हुआ समुद्र में उसके पास था, ऐसे ऐसे वर्णन आया ना, इसका मतलब क्या, माया रूपी समुद्र में ये सब दबा हुआ रहता है, और वहां भी उस माया में भी जो तमोगुणी वृत्तियां हैं उनको दबोच के रखते हैं, तब परमात्मा रजगुण और सत्वगुण का इस्तेमाल करता हुआ उनको प्रकट कर देता है, वो प्रकट करना ही सृष्टि है, उस अवस्था को चले जाना ही प्रलय है, इसलिए उस समय सब कुछ माया स्वरूप में मिली नहीं, वेदांत अनुसार ही ना, आप नहीं नया गुण के अनुसार क्या होगा, आगे वह माया नहीं कोई अविद्या नहीं कोई अज्ञान तो सब जो आत्मा का ही गुण है, इसलिए आत्मा में सब लय कहना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं आत्मा लय कह दो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन सत्ता भी आत्मा में लय हो गया, फिर सत्ता आत्मा में एक जाति रूपेण जो है जाति व्यक्ति रूपेण समवाय संबंध से विद्यमान का सिद्ध प्रलय काल में नहीं हो पाएगा, इसलिए कहते हैं धर्मित्वाद उक्त दोषाद, अतएव पहला पक्ष तो हो नहीं सकता द्वितीय पक्ष ले लो फिर स्वरूप है, सब शब्द वाच क्या है यहाँ पुरुष लोक में, स्वरूप है, ब्रह्म है, कदे भी नहीं हो सकता। व्यावृतत्व कल्पितत्वाद विनाशित्व अनुवृतत्व तस्व सामान्यतया प्रागुप्त दोष अनुशक्ति मनमानश्चोदयति। यदि वो व्यावृत है तो कल्पित मानी जाएगी, विनाशी हो जाएगा वो, और अनुवृत्त है तो तस्व सामान्यतया अनुवृत्त जो होता उसी को सामान्य स्वरूप मानूंगा मैं, क्योंकि सामान्य नाम क्यों रखा उन्होंने सत्ता जाति को, समानानाम भाव इति सामान्यम शय प्रत्यय हुआ, समान रूपेण दिखाई देने वाले पदार्थ विद्यमान एक भाव तत्व का नाम, उस प्रकार का नाम, भाव मने प्रकार है, तस्य भावस्त्वतल त्वर तल उसी में शय होता है, भाव अर्थ का भाव कर क्या क्या वहां पर, हाँ प्रकृतिजन्य भूते प्रकृतिजन्य बोधे प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, प्रकृति क्या है समानानाम का प्रकृति समान शब्द है, समानाकारानाम समान आकार वाले पदार्थ, उनसे चिन्ह जो ज्ञान, उस ज्ञान में जो प्रकारी भूत धर्म, उस धर्म को बताने के लिए भाव अर्थ होता है, उसके लिए त्वा तला जो प्रत्यय आते हैं तो सामान्य इस प्रकार से बना हुआ है ना, इसे स्वरूप क्या हो गया सामान्य, मैंने सभी समान आकार विद्यमान प्रलय काल, इसे स्वरूप अर्थ लेंगे तो भी फंसेंगे आप, और न्यायकारी का सत्ता जाति को लेंगे तो भी फंसेंगे। अतः सत शब्द अर्थ श्लोक का निर्णय आपने जो लिया वो गलत है, हो नहीं सकता है, तो पूर्व पक्ष इसे व्यावृत मानोगे तो कल्पित हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा स्वरूप, और अनुवृत्त मानोगे तस्य सामान्यतया जो अनुवृत्त स्वरूप है उसी का नाम हम सामान्य कहते हैं, और आप उसका नाम आत्मा ब्रह्म कह दिया और हम सामान्य कहते हैं, नाम की लड़ाई है, वस्तु का लक्षण क्या आपने बोला समान रूप में विद्यमान है, जो समान रूप में विद्यमान होता है उसी को हम सामान्य कहते हैं, कि प्रलय काल में आत्मा अपने सामान्य स्वरूप में ही रहता है ना, यह जो विवर्त है विवर्त तो नहीं रहेगा, विवर्तित विवर्त जगत का भाव का नाम ही उसका सामान्य रूप था, उसी को हम सामान्य कहते हैं, और आप उसको आत्मा कह रहे हो, नाम की लड़ाई लड़ रहे हो, वास्तव वस्तु हमारा जाति सिद्ध होगा। अदैव कहता है तस्व सामान्यतया प्रागुक्त दोष अनुशक्ति ही, प्रागुक्त दोष पुनः खड़ा हो जाएगा, इति मनवानश्चोदयति किं पुनरिति, इसी बात को मन में रखते हुए भाष्यकार ने कहा किं पुनः तत् सत् यत् सदैव सर्वदा एव स्थितिच्यते, वह सत् शब्द वाच्य क्या है वास्तव में, जिसको लेकर के आप रेखा तत्वदर्शी लोग मानते हैं सदैव सर्वदैव अस्ति, सत एव सर्वदा एव अस्ति, भाष्यकार एव दो बार प्रयोग कर रहे हैं, सदैव अस्ति सर्वदैव अस्ति, सत ही है और तीनों काल में अबाध्य रूपेण अपरिच्छेद्य रूपेण भी वह सर्वदैव अस्ति, कालकृत वस्तुकृत और देशकृत परिच्छेद शून्यता है, सकल प्रकार भेद रहितता भी है, इसलिए कहते हैं सर्वदैव अस्ति। यह जो निर्णय आपने लिया वह कैसे, यह निर्णय के पीछे उस सत का क्या स्वरूप है, किम पुनः सत, सत वह सत क्या है जिसको आपने सद ही है वो और वह सदा ही रहता है वो, ये जो आपने कहा है इतुच्यते, इस तब श्लोक आरंभ होता है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, अविनाशी तु तद्विद्धि तत् वह जो सत है उसको अविनाशी करके जान, उसको क्या जानना अविनाशी करके जाना, जानना है क्यों जानना है अविनाशी करके, तू शब्द सत का विशेषण करने के लिए है, यहां भाष्यकार से कहेंगे तू शब्द सतो विशेषणार्थ, तू शब्द प्रयोग किया जा रहा है यहां वह सत को विशेषित करने के लिए किया जा रहा है, व्यावर्तन करने के लिए नहीं है, इतर व्यावर्तन करने के लिए नहीं विशेषित करने के लिए, इसे विशेषित करने पर भी इतर व्यावर्तन हो ही जाता है, विनाशित्व का व्यावर्तन कर दिया अविनाशी तो तद विद्धि, उसको तुम अविनाशी करके जानो, जिससे इदम सर्वम तथम, जिसके द्वारा, जिससे ईशा इदम वासि, ईशा इदम सर्वम वासि, भैया ईशा वासि इदम सर्वम, उसको दूसरे शब्द बोल दिया ये न तथम इदम सर्वम, पूरा ईशावास्य का पहला पाद को रख दिया, मंत्र का पहला पाद, ये न सर्वम इदम तथम मने व्याप्तम आच्छादित वास्यम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण वस्तु तथम मने व्याप्त है, आच्छादित है, ज्ञान के द्वारा ही व्याप्त कर दिया गया। अस्य अव्यय, इस अव्यय का कश्चिदपि, किसी के कोई भी व्यक्ति इस अव्यय का विनाशम कर्तुम न रति, विनाश करना कोई भी व्यक्ति से संभव नहीं है। यत किंच कर्तृक विनाश का निषेध कर दिया, अस्य अवेश्य कश्चिदपि पुरुष पुरुषः, कोई भी पुरुष इसको विनाशम कर्तुम न रसि, विनाश नहीं कर सकता, दुरुक्ति नहीं है, समझे, दुरुक्ति नहीं है, नहीं है, अविनाशी विनाशम न कर्तुम अर्हति, नहीं नहीं, अविनाशी तत्व का विशेषण है ना, वस्तु बोध के क्रिया विशेषण नहीं है, और यह क्रिया विशेषण कर रहे हैं ना, विनाशम कर्तुम न रहते है ना, अर्थात क्रिया का कर्म हो गया कि नहीं हो गया, क्रिया का कर्म, करना रूपी क्रिया है, क्या नहीं कर सकते हो, विनाश नहीं कर सकते हो, किस चीज का विनाश नहीं कर सकते हो, जिस तत्व में अविनाशी नाम से कहा था उस तत्व को, तस्य अव्यस्य अविनाशी तत्वस्य, इसलिए वह पूर्व पहला श्लोक में अविनाशी शब्द तत्व का तत्व के लिए आया है, उसी का अनुवाद के षष्ट्यंत अव्यस्य अस्य, उसमें विनाश रूपी कर्म का निषेध कर दिया, इसे पुनरुपदेश नहीं, उसकी उत्पन्न विनाश रूपी कर्म का निषेध करने से क्या हुआ, पूरे षड भाव विकारों का निषेध हो गया है ना, जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते म्रियते, ये जो षड भाव विकार है पूरे को आप यहां षड विकार क्या है, क्रियाजन्य फल है, क्रियाजन्य कर्म विशेष है, वो कर्म अविनाश उसको निषेध कर, और पूर्व में अविनाश शब्द से तत्त्वम अविनाश न विनष्टम शीलम अस्य कह करके भाष्य का थोड़ा अंतर कर रहे हैं, जो सामान्य रूप में बताया जाता है अत निठणव इन प्रत्यान मथुरतीय, और भाष्यकार क्या करते हैं निनी प्रत्यान तील अर्थ में ले लिया, न विनष्टम शीलम अस्सी ताच्छील्य निनी प्रत्यय ले लिया, पुलिंग होता तो अविनाशी दीर्घ कारण होता, अविनाशी अविनाशी नौ अविनाशी न नपुंसकलिंग है ना तत्शब्द, इसे अविनाशी तु तद विद्धि, तद नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व कारण अविनाशिन शब्द, यहां पर तत्व का बोधक शब्द है वो, और उत्तरार्ध में विनाशन शब्द क्रिया का कर्मवाचक शब्द है, वस्तुवाचक शब्द नहीं है, और प्रथमांत इसलिए द्वितीयांत यहां, और वहां जब प्रथमांत में कहा गया तो उसका अनुवाद किया षष्ठ्यंत से, किसका तत्से बोधित को ही अस्य अव्ययस्य लिया जा रहा है, यद्यपि संज्ञा में विद्यमान अविनाशी कह करके जो संज्ञा में जो विनाश है न विनष्टुम शीलम अस्य कह करके भाष्य का थोड़ा अंतर कर रहे हैं, जो सामान्य रूप में बताया जाता है अत निठणव इन प्रत्यान मथुरतीय, और भाष्यकार क्या करते हैं निनी प्रत्यान तील अर्थ में ले लिया, न विनष्टुम शीलम अस्सी ताच्छील्ये निनी प्रत्यय ले लिया, संज्ञा के अंतर्गत विशेषण रूप में विद्यमान विनाश है जो उसी का व्याख्यान है, कोई भी व्यक्ति उसे नाश नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम क्या हो गया अविनाशी हो गया, हित हेतु भाव से भी अनुभव कर सकते हैं, जिसलिए कोई भी व्यक्ति उसको नाश करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए उस तत्व को तत्त्व को अविनाशी करके तुम जानो। तो शंका हुई क्यों नहीं कर सकता कोई, क्यों नहीं नाश कर सकता कोई, ये न सर्वम इदं ततम, अरे वही तो तुम हो, सब उसी से व्याप्त है, कौन से नाश कर सकता है। सब कुछ उसी से व्याप्त है, जो सभी का व्यापक होगा वह परिच्छिन्न नहीं होगा। जैसे आप ब्रह्म को तो छोड़ो, ये आकाश सबको व्याप्त कर रखा है, तो आकाश को नाश करके दिखा दो, एक टुकड़ा काट करके आकाश को ले आओ, है कोई चाकू तलवार बम बम जो उसको आकाश को तोड़ के लावे, है कोई न्यूक्लियर बम जिस आकाश को फाड़ नहीं सकता, तो ब्रह्म का क्या कहना है, बुद्धि की न्याय। जो आकाश जगत को व्याप्त कर रहा है, उस भौतिक आकाश को भी हम काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, विनाश उसकी कुछ भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, तो इस आकाश का भी कारण भूत है, इसको भी जो व्याप्त कर रखा है, उस ब्रह्म को कौन काट सकता है, कौन नाश कर सकता है। इसलिए कहते न इदम सर्वम ददम, अविनाशित्व के प्रति हेतु हो गया, क्यों नहीं कोई नाश कर सकता है, उसका जवाब है वह सबको व्याप्त कर लिया है, वह जो नाश करने की कोशिश करता है उसको भी व्याप्त किया है, वो भी वही है। तो नाश कैसे करेगा, खुद का नाश कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, ये खुद भी वही है। जब वो सबको व्याप्त कर लिया तो आपको व्याप्त कर, जो नाश करूंगा सोच रहा है उसको भी तो व्याप्त कर लिया उसने, जो उसको भी व्याप्त कर लिया है तो कैसे नाश करेगा खुद का। हिरण्यकश्यप को बोला आज प्रहलाद सब जगह है, आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है, आंख बंद करके हृदय की ओर ध्यान दे, वहां भगवान दिखाई दिया है, नारायण बाहर आओ बोलता है, मार काट के तुम खत्म कर दो, अरे अंदर क्यों नहीं मार रहा, मर ना सीधा छाट के, अंदर है ना विष्णु, मर उसको, नहीं अपने शरीर को भी मार नहीं सकता। वो कहता है बाहर आओ विष्णु, तुमको देख लूंगा मैं, तो अंदर छुप बैठ, तब कहते बाहर गया, बाहर भी सब जगह वही है, खंभे में भी है उसमें भी है, कहां नहीं, जो मारना चाहता है उसका भी हृदय में, उसको भी व्याप्त करा हुआ है। असल में अज्ञान वशात लगता कि मेरे हृदय में वास्तव में मैं और उसमें कोई भेद ही नहीं, वही है सब, सर्वासन सर्वम पश्यति, सब कुछ वही हो गया और सब कुछ को देख भी रहा है वही, यथा स्वप्ने तुम, जैसे स्वप्न में आप क्या होते हैं, आप ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ होगा, रोड वोड सब बन जाते हैं, आप क्या नहीं बनते हैं, वहां पर गंदा चीज बन जाते हैं, अच्छा चीज बन जाते हैं। मान लो कोई स्वप्न में पेशाब कर दिया, लोग शंका कर दी, कहां गया वो, तो लोग शंका कौन था, आप ही तो बने थे लोग शंका के, सब कुछ आप ही बन रहे हो, और यहाँ लोग शंका और सबसे बड़ा घृणा करते हो, कमाल है, ये भी आप ही हो वास्तव में, बुद्धि क्यों नहीं आती है, अपने ही विवर्त है सारा। चलो शंका है, जैसे वैसे तो तंत्र शास्त्र ने क्या कर दिया, डामर तंत्र, तंत्र शिवांबु नाम रख दिया इसको, शिवांबु है ये, आप शिव हैं, शिव से निकलता हुआ जल होने से इसका नाम शिवांबु है, अथवा कल्याण है, शिव शब्द कल्याण है, अव्यय में शिव शब्द आया अर्थ कर कल्याण, कल्याणकारी जल है ये, और उसको वेस्ट कर देते हम लोग, सेप्टिक टैंक में छोड़ देते हैं, कल्याणकारी जल है, उसका प्रयोग का विधि पता है डामर तंत्र में, अपने समुद्र जो मोरारजी देसाई भी करते थे सुप्रसिद्ध, और भी कई लोग आज भी करते हैं, और लेकिन होता भी है, हमारे गुरु जी ने भी इस पर पुस्तक लिखा, इसीलिए अमरोली नाम से, अमरोली नाम के पुस्तक है गुरु जी, कभी मिले पढ़ लेना, यानी हम लोग घृणा करते हैं, छूना भी मना नहीं करते, छू भी दिया तो हाथ धो लेते हैं, साबुन लगाने लग जाते हैं, तो पीने के सवाल कहां करते हैं। अरे जिस गौ को मां समझते हो, पवित्र समझते हो, उस गौमूत्र पीने के लिए भी आप जो थोड़े हिचकिचाते हैं, पंच कभी पिलाते हैं ना, जन्म संस्कार जब कराते हैं, यहां उत्तर भारत में होता नहीं होता, भगवान जाने हमारे यहां तो होता है, पंच कभी पिलाया जाता है शुद्धि के लिए, अब अगर हम लोग क्या श्राद्ध में कराते, श्राद्ध करने की योग्य बनाने के लिए भी उसको थोड़ा पिलाया जाता है शुरू, तो जो भी है आप गौमूत्र पीने के लिए आज भी चकता है, सौमूत्र कहां से पिएगा, लेकिन विधि है शास्त्र में, वो सब प्रक्रिया अवैध नहीं है, तंत्र शास्त्र में, लेकिन वो भी शास्त्र हमारा आगम शास्त्र होगी, मूल उसका भी वेद में है। इसलिए कहते कि देखो सत्येन सर्वम इदम कथम बोल रहा था, क्यों नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि सबको व्याप्त कर रहा है, खुद को व्याप्त कर रखा है, खुद ही सब कुछ हो जाते हैं और खुद वही है। सर्वसन सर्वम पश्यति इस पर बोल रहा है, येन सर्वम इदम तथम, जिसके द्वारा ये सारे चीज को व्याप्त किया गया है। इसीलिए जो मारने वाला है, जो मारना चाहेगा, जो काटना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, उसका भी स्वरूप वही है। अतएव कोई उसे किसी भी प्रकार का विनाश नहीं कर सकता। और विनाश वास्तव में छह प्रकार से माना जाता है, स्वतः परतः आश्रयतः संबंधितः कारणतः कार्यतश्चेति। स्वतः पहला स्वतः नाश हो जाता है। अब सब्जी है, खरीद के रख दिया आपने, तो आपने आप धीरे धीरे धीरे सड़ जाए, सूख जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। स्वतः नष्ट होती चीजें, स्वतः नष्ट होते अन्नादि, और परत नष्ट होते हैं बहुत सारे चीजें, सारे परत नष्ट होते हैं। घड़ा है, मार दो पत्थर टूट जाएगा, बम डाल दो मकान गिर जाएगा। सितंबर 9-11 है ना, सितंबर 11 तारीख था, 9 तारीख था, 11 तारीख था, 9-11 वही सितंबर 11 तारीख हुआ था ना अमेरिका में बम धुम सारा का सारा नाश, 120 वंचित धराशायी, परत नाश। और आश्रय नाश नाश होता है, जैसे मान लो जिस आश्रय में आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे वाह मैं एरोप्लेन में बैठे बड़े मजे में जा रहे, एरोप्लेन धड़म हो गया, तब क्या होगा, आप भी गए नष्ट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, खत्म हो जाएंगे। नौका में जा रहे, नौका नष्ट हो गया तो आप नष्ट हो जाएंगे। ट्रेन में जा रहे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से आश्रय का नाश से भी नाश, नहीं नहीं नहीं, परत नाश में क्या होता है, दूसरा आपको उसको मारा है, जैसे गड्ढे पर डंडा मारा आपने, बम को फेंका आपने, मकान को तोड़ा आपने, हथौड़ा से मार दिया आपने, ये परत हो गया, क्योंकि वहां वो आश्रय नहीं ना उस चीज का, डंडा के घड़े का आश्रय है क्या, लेकिन एयरप्लेन आपको आश्रय बना हुआ कि नहीं, नौका आपका आश्रय है, ट्रेन आपका आश्रय बना हुआ है, उसका नाश हो रहा है। पट का नाश हो गया, पटगत रूप रसगंधा का भी नाश, आश्रय नाश हो रहा। इधर बहुत सारे दृष्टांत ले सकते हैं, संबंधित नाशात वस्तु का नाश, सुप्रसिद्ध दृष्टान चकवा चकवी, दो पक्षी होते हैं ये बहुत ही विलक्षण पक्षी, एक दिन मर जाए दूसरा उसके बगल में रोते रोते तड़पते तड़पते तड़पते मर जाए, संबंधी का नाश हो गया, स्वयं नष्ट हो गया, संबंधी नाशात नाश, कारण नाशात नाश, कारण का नाश हो गया तो भी कार्य नष्ट हो जाता है, कार्य नाशात विनाश, कार्य का नाश भी नाश हो जाता। तो ये छह प्रकार का नाश संसार में प्रसिद्ध है, उनमें से एक ही प्रवी प्रकार का नाश आत्मा में नहीं हो सकता, यही बता रहे, आत्मा स्वतः नाश क्यों नहीं हो सकता, ये न सर्वमिदम तथम, जो सर्वव्यापक है उसका स्वतः नाश नहीं हो सकता, परिच्छिन्न वस्तुओं का ही स्वतः नाश होता हो देखने को मिलता है, अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक विभू वस्तु का स्वतः नाश नहीं होता। इसी प्रकार से विभुत्वादेव अपरिच्छिन्नत्वादेव परत भी नाश नहीं हो सकता, बाह्य साधनों से उसका नाश नहीं कर सकते आप, और सबका आश्रय है वो किसी में आश्रित नहीं है, इसे उसका कोई आश्रय नहीं होने से आश्रय नाश से भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को कोई आश्रय नहीं है, आत्मा सब का आश्रय है, यानी आत्मा का कोई आश्रय नहीं है, इसे आश्रय सब नाश की प्राप्ति आत्म विषय में नहीं हो सकती। संबंधी नाशात कभी आत्मा का कोई संबंधी भी नहीं, एकमेव अद्वितीय कह दिया, कहां संबंधी है, सदैव इदम अग्रह आसीत एकमेव अद्वितीय, सकल प्रकार का स्वजग स्वगत भेद, विजातीय भेद, सजातीय भेद, तीनों प्रकार का भेद को निषेध जब कर दिया तो संबंधी कहां से गया, संबंध होता ही है कहां, भेद में, अगर संबंधी होता है तो स्वभिन्न से कोई दूसरा होगा, तो अगर सगत भेद हो तो संबंधी मिलेगा, सजातीय भेद हो तो संबंधी मिलेगा, विजातीय भेद हो तो संबंधी मिलेगा, भेदत्रय का जब एक में निषेध कर दिया श्रुति ने, संबंधी अभाव देव संबंधी नाशा नाश के प्रसंग भी समाप्त हो जाता है। कारण कार्य दोनों ही नहीं आत्मा का, इसे कारण आशात भी नाश नहीं सकता कि आत्मा का कोई कारण नहीं, अपूर्वम कहा दिया श्रुति ने। और कारणाश से भी इसका कोई हानि हो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इसे कोई कार्य भी नहीं है, अनपरम कह दिया श्रुति। अतः षट प्रकार का जो नाश की संभावना है वो छह प्रकार में से किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश नहीं हो सकता। अतवे न कश्चित विनाशं कर्तुम अर्हति, कोई भी इसका विनाश किसी भी प्रकार से करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अच्छा, यहां देखिए विलक्षणता, पूर्वोक्त श्लोक कारण शरीर से भिन्नित कर दिया तो उसी श्लोक के बाद समर्थन में उसमें ही सत शब्द वाच्यता को कथन करने के लिए, जब कारण शरीर से भी भिन्न है जो जिसको सत शब्द से कहा गया था पूर्व श्लोक में, जिसका अभाव कभी नहीं होता कहा गया था पूर्व श्लोक में, उस सत शब्द का ही वाच्यार्थ नहीं कहना चाहिए वास्तव में, लक्ष्यार्थ में यहां लक्षित कर कथन कर रहे हैं। लक्ष्यार्थ ही कथन होगा ना, इससे भी लक्षित ही कर सकते नाविति विनाशो यस्य, जिसका विनाश नहीं होता इसका पर पूछो मत, उसी का नाम आत्मा समझो। पकड़े दिखा तो सकते नहीं इसका, हे देखो ये आत्मा है इसका नाश नहीं होता, ऐसे दिखा सकते क्या उसको? गोष्णम धृत्वा यथा पृच्छति दर्शयति च तद्दत्तात्मानं दर्शितुं न शक्यते। गौ का सिंह पकड़ के से पूछा ये क्या है, आप दशाग्रह बस इसी का नाम गौ है कह सकते हो, आत्मा कोई सिंह तो है नहीं पकड़ लिया जा रहा है ये आत्मा है। निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल ऐसे पदार्थ के बारे में इदंतया निर्देश करके सुस्पष्ट रूप कथन नहीं कर सकते। इसे कहते यहां अविनाश बौरी समास, और आगे भी क्या कर दे, ये इदम सर्वम तत्त्वम, ये न तत्व जिसके द्वारा है व्याप्त किया गया वह वस्तु अविनाश करके जा रहा, अतएव यह सामान्य रूप सत्ता जाति नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है, आश्रित नाश से नाश हो जाएगा, आश्रित पदार्थ है और आत्मा अनाश्रित पदार्थ होने से आश्रित नाश से भी अनाश नहीं हो सकता। छठ प्रकार के नाशों से मुख्य है ये आश्रित नाश नाश सत्ता में, यहां वो नहीं हो सकता है। भाष्य अविनाशी न विनष्टुम शीलम अस्य कह करके भाष्यकार थोड़ा अंतर कर रहे हैं, जो सामान्य रूप में बताया जाता है अतः निठणो इन प्रत्यान मथुरतीय, और भाष्यकार क्या करते हैं निनी प्रत्या तील अर्थ में ले लिया, नाविनष्ठम शीलम अस्सी ताच्छील्य निनी प्रत्यय ले लिया। अंतर थोड़ा है, अंतर क्या है, वस्तु के स्वरूप में घटेगा ये लेने पर, और वहां पर क्या है धर्म धर्मी भाव आ जाता है, विनाश नामक धर्म नहीं है जिसका है जिसमें तदस्य अस्ति अस्मिन की मतलब अस्या तो अस्मिन लोग है तो संबंधित या अधिकार आधार आधे भाव रूपेण धर्म धर्म भाव आ जाता है वो इष्ट नहीं है। वह धर्म धर्म भाव या आधार आधे भाव का निषेध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वभाव अस्य न विनष्टम शीलम अस्य, जिसका स्वभाव जिसका स्वरूप ही विनाश न होने का है ऐसे वस्तु का नाम अविनाश। इसे कहते तू शब्द सतो विशेषणार्थ, शब्दो असतो कर दिया क्या दोनों तरफ घट सकता है, कोई जगह की विशेषण होता है इसलिए व्यावर्तन करने के लिए, तो सत का विशेषण कहो तो असत का व्यावर्तन कर रहा है, असत का विशेषण कर दो तो सत का व्यावर्तन कर रहा है, व्याख्या करने में से करनी पड़ेगी इतना ही, जैसा मेरे कोई दिक्कत नहीं। तद विधि विधि मने विजानी ही, ऐसे उसको जानो जिसका स्वरूप जिसका स्वभाव विनाश न होने का है उसी को तुम सत शब्द से जानो कर। किम, अरे ऐसा वस्तु कौन सा है जिसका स्वरूप जिसका स्वभाव ही विनाश न होने का हो, ऐसा वस्तु कौन सा है, किम प्रश्न पूछा, और जवाब देते ये न इदम जगत ततम व्याप्तम सदा केन ब्रह्मणा साकाशम आकाशन इव घटा दे। देखो दृष्टान ये न इदम सर्व, इदम सर्व मने जगत संपूर्ण जगत अब यह ना जगत्याम जगत ईशावास देवम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत सर्वमिदं जगत ततम मने व्याप्तम तनु विस्तारे धातु से बनता है प्रत्यय करके ततम ततम मने इसलिए व्याप्तम केन रूपेण व्याप्तम सदाक्येन ब्रह्मणा सदाक सत नामक ब्रह्म से व्याप्त सारा संसार दृष्टांत है आकाशे नहीं वह घटाज है जैसे आकाश के द्वारा एक घटाज सारा संसार व्याप्त है उसी प्रकार से